Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Múltbeli segédigék múlt ideje 1 Múltbeli segédigék múlt ideje 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Meg kellett öntöznünk a virágokat. Meg kellett öntöznünk a virágokat. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. A lakásban rendet kellett csinálnunk. A lakásban rendet kellett csinálnunk. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. El kellett az edényeket mosogatnunk. El kellett az edényeket mosogatnunk. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Ki kellett fizetnetek a számlát? Ki kellett fizetnetek a számlát? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Kellett fizetnetek belépőt? Kellett fizetnetek belépőt? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Kellett fizetnetek büntetést? Kellett fizetnetek büntetést? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Kinek kellett elbúcsúznia? Kinek kellett elbúcsúznia? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Kinek kellett korán hazamennie? Kinek kellett korán hazamennie? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Kinek kellett vonattal mennie? Kinek kellett vonattal mennie? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Nem akartunk sokáig maradni. Nem akartunk sokáig maradni. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Nem akartunk semmit inni. Nem akartunk semmit inni. لقد أردنا أن لا نزعج. Nem akartunk zavarni. Nem akartunk zavarni. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Éppen telefonálni akartam. Éppen telefonálni akartam. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Egy taxit akartam hívni. Egy taxit akartam hívni. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Ugyanis haza akartam menni. Ugyanis haza akartam menni. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Azt hittem, vagy gondoltam, fel akartad hívni a feleségedet. Azt hittem, gondoltam, fel akartad hívni a feleségedet. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Azt hittem, vagy gondoltam, fel akartad hívni a tudakozót. Azt hittem, gondoltam, fel akartad hívni a tudakozót. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Azt hittem, vagy gondoltam, Egy pizzát akartál rendelni? Azt hittem, gondoltam, egy pizzát akartál rendelni.